بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. سورة البروج دامكي سورة دي نازل شهده ورست سورة الشمس أو مخكرة سورة التين ترتيب قرآني كي پندات يائم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي وشبيتم نمبر سورة دي رب دری صورت دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کر کے آدم ایتیان دا ایمان بن داخل کی ایمان نہ راوڑی نو او دغسی حق داخل نہ منی اللہ تعالیٰ تسجدے نہ کہیں نو دی صورت کی داغینہ ترقی بیانی گی حق من الخلا پریک دا بلکہ دا حق مقابلہ کی دویم رب دما قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف اخروی بیان نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویف دنیاوی بیان او واقعہ بیانی گی دا اصحاب الاخدود واقعہ بیانی گی والسمائی ذات البروج والسمائی قسم دی پا غاسمان بانی ذات البروج چی دا غٹو غٹو سطور والا دیں ذات البروج دا غٹو غٹو سطور والا اسمان دیں اللہ تعالیٰ پا غیبان قسم کی والیوم الموعود او قسم دے پغورت بانے چی دیو سرے لوز کی دلیشی دا کمی وردی لوز چی شوی دے اللہ تعالی پاگی بانے قسم دے و شاہدین او قسم دے پغ شاہد بانے او مشہود او پا مشہود باندے شاہد تماشگیر او مشہود او دا چاچی تماشک کی دلیش والا قسم دے پغ تماشگیر باندے او دا چاچی تماشک کی دلیش والا مپسیرین تقریبا پدی کی شپگو اقوال لا بیان کړی دی شپگو نه بلکې د لسو پورې اقوال علماء بیان کړی دی شاهد نو مراد چیرې یو قول هم پسرین دار چې شاهد نو مراد ورځ د جمعې ده او مشهود نو مراد چیرې ورځ د عرفې ده او دا په حدیث کې راغلی دی خو اگر که په حدیث کې ضعف موجود ده دویم قول دار چیرې شاهد نو مراد اعضاء اندامونه د انسان ته مراد دي او مشهود نو مراد چیرې انسان دی دریم قول دار چیرې د شاهد نه مراد انسان دی او د مشهود نه مراد ورځ د قیامت نه مراد ده یا شاهد چې د الله تعالی پیغمبر دی او مشهود چې هغه هر هغه کم امت چې الله تعالی کم پیغمبر را لېږلی دی نو هغه امتیان ته مراد دی و شاهدین قسم دی په هغه ګواهی کوونکي باندې او مشهود چا باندې چې ګواهی کېدلی شي قتل اصحاب الاخدود قتلا تباق لشول اصحاب الاخدود اغا کنستون کی رکندو الناج ذات الوقود اغا اور ذات الوقود اغا دیر خشاکوالا از هم علیها قعود کل جدیو دا غیب خواکی ناسو و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دیو پا غصبانی کارونا چا اغا کارونا چی کولی دا مؤمنان سر شهود تماشی کون کیو دیو تماشی کولی قتلا اصحاب الاخدود اغا سوک دی دی آیاتونو د پاره شان نزول ویل خامخه پکاري کله چې شان نزول ونه ویل شي نو دی آیات په دی آیاتونو په معنا باندې دا نشي پویدل دا غي صرف خلاصه مونږ وایو حدیث ته بخاری حدیث ته مسلم کې راغلی دي او دغه سي مسند احمد کې حدیث ته ترمذی کې راغلی دي په نجران کې دا نبی صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام نبی علیه السلام د بعثت نمخ کی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه جوړ شوی دا غي نمخ کی په يهوديانو کې او دغه سي په نسوارو ډیر خلک کیو نو هغه اکثر د يهودو د نسوارو په دین باندې توحید یې پرې خو د الله تعالی په شرک کې په سحر کې او په کهانت کې هغه اخته شوی خو بعضی راهبان دا غي نه بعض راهبان او بعض پیران خلکو دغه یری د وجنه تلیو د په ګټونه کې ناسو په غرونه کې ځان لا زینه جوړ کړو د الله تعالی عبادت وکاو د نبی صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکی د عیسی علیه السلام د رفعنه او د عیسی علیه السلام درلې ګلونه ورستو او د نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نه مخکی ډیرو خلکو د الله تعالی دین پرې خو خو بعض خلک داسي چې هغه د الله تعالی په دین باندې بیا هم ټینګ پاتې خو ظالمان بادشاهانو په وخت کې نو هغه نیکانو خلکو لاړل په غرونو کې ځان له ځایونه جوړ کړل، د الله تعالی عبادت به کاو. یو راهب و نیک بنده و د الله تعالی په هغه وخت کې بادشاهانو به په خلکو باندې سحر زده کاوه په زور باندې. یو هلک عبدالله ابن تامر، عبدالله د هغې نوم و، بادشاه ورته وایي چې ته به سحر زده کې. نو هغه د یو ساحر سره یو ځای کا وایي دا به ستا استاد وي، ته به دېنه سحر زده کې. هغه ورته صحیح ده. کله به چې دا هلک د خپل کور نه ته د دې په دې لارې په منځ کې یو راهب و، د الله تعالی یو نیک بنده و، بس یو ځل د هغې خواله ورغې. کله چې ورغې هغه ورته د الله تعالی دین بیان کړ. هغه جادوګر به ورته جادو زده کاو او ده به ورته د الله تعالی دین زده کاو. خو اوس طریقه و امتحان پیدا و چې کله به د ساحر خواله لاړ ناوخته وپې، نو دا به خو د خپل د استاد خواته پاتې شوی و. نو هغه به ورته غوسه کېده، او کله به چې کور ته بیا واپس راته بیا به د راهب سره ایسار شو، نو بیا به ورته کور خلق قاریده. نو هغه راهب ورته دا خبره وکړله، وایي ته چې کله لاړ شي نو د خپله ساحر خواله او تا ته قاریږي، نو داسې ورته وایي چې کور کې روان ناوخته شوی و، او کله چې بیا واپس کور ته ځې ته او کور درته قاریږي، نو دا ورته وایي چې ساحر ایسار کړی وم، جادوګر ایسار کړی و. په دې کې د الله تعالی دین زده کړه او سحر او جادو هم زده کوي. یوه ورځ داسې وشوله چې په لاره کې یو بلا راښکاره شوله، یو لوی زناور، یو داسې خزنده راښکاره شول چې خبیثتي ناس دا خلک یې منع کړي و، خلک په هغه لار باندې نه شور ورتلی، یو لوی اجدها وه. دا هلک راغی خلکو ته وایي څه چل شوی دی؟ وایي دا چل شوی دی چې بس دغه شی دی، څوک نشي تللی. ده یو کاڼی راواخیسته او په هغه کاڼی باندې ګزار کاوه، په هغه شي باندې، هغه کومه بلا چې وه په هغې باندې ګزار کاوه. خو ده دا خبره وکړله، وایي الله تعالی کر دې راهبه دا دین حقی، الله تعالی دا شی لري که اوس دا مړ کا. کله چې په هغې باندې ګزار وکړه هغه شی ولګېد، هغه مړ شو. خلک لاړل، الله تعالی پر الک باندې مهربانی وکړله، الله تعالی پر دا مهربانی وکړله چې څوک بړونو دو پې لاس راخ کړه هغه سترګې به روغې شولې، په چا باندې به برګې مرض و په هغې باندې به لاس راخ کړه هغه به ښه شو. د بادشاه دا په حدیث کې دا واقع راغلی ده، د بادشاه نږدې یو کس و، هغه ړوند شوی و، سترګې نظرې کار پرېښود. خبره خورېدله و، یو الک دی څوک چې ړونی په هغې په سترګو باندې لاس راکاږي هغه ښه شي، د چا برګې مرض یې په هغې باندې لاس راکاږي هغه ښه شي. نو د بادشاه هغه خاص کس چې و هغه خبر شو، هغه د دې الک خواله لاړ. نو هغه ورته وایي زه خبر شوی یم چې ته خلک جوړی. وایي تباه شوی زه یې نه جوړم، الله یې جوړی. وایي الله تعالی یې جوړی، زه یې نشم جوړولی. خاوی الله تعالی وی ولی د دې بادشاه نه علاوه ستا بل اله هم شته ریسه، وی او کنه هغه الله تعالی دی کنه، دا خو اسې شی دی ده. نو هغه ورته وایي زما دا سترګې روغې که، وایي دا ستا د سترګو باندې به زه لاس راکاږم، خو لیکن ته ایمان نه وړه، ایمان د دا به شرط کوو د خلکو لپاره. بس هغې باندې لاس راکړه هغه جوړ شو. کله چې هغه سړی واپس لاړ د بادشاه خواله، نو هغه خوړونو کنه مخکې هغه سړی اوس روغ شوی دی. بادشاه ورته دا خبره وکړله، وایي من رد علیک بصرک، ستا د سترګو دا نظر چاخه که دا چاخه کړلی. نو هغه ورته وایي زما رب وایي کوم رب؟ وایي دا ځمکې اسمانونه چې پیدا کړی دي هغه زه ښه کړی یم. نو په غضبه علیه فعذبه، نو هغې له سزا ورکړله، خو سخترینه سزا یې ورته ورکړله، سزا یې ورته ورکړله. وی دا سترګې دله چا جوړې کړې دي هغه سړی ماته راوښایه. هغې هغه هلک وښوده، هغه کوم هلک به چې دا کار کوو نو هغه یې ورته وښوده، هلک یې ګرفتار کړه. کله چې هلک ګرفتار شو نو پوځیان پولیس خو هغه بیا ډېر ظالمانې کنه، هغه ډېر ظلم کوي وهل کوي. هغه چې د هغې نه تحقیقات وکړل، هغه هلک ته ویل وایي دا تره کوم ځای نه دا هر څه زده کړي دي، بس هغه خپل استاد وښوده، هغه کوم هغه د الله تعالی په هغه دین باندې چې پوهی و هغه راهب یې وښوده، هغه یې وښوده. لال لال لال تحقیقات کول عیسائی والا اغایم گرفتار کا اغایم راوسته اغه راهب ته ویل د الله تعالی د دین باندې چا پویو وی تر خپل دین نه واپس شه وی نه واپس کیګم وی چې نه واپس کیګی نو بیا به خپای ګوره واپس شتی وی نه خپ کیګم نو چې نه خپ کیګی نو تور وی دغه راوړی ارا راوړی ارای ولر دی سر پر ایمان باندې کی خودل په دوز یک بس هغه شهید کو الک کرا وغوخته د الک نه تحقیقات وکړه وی دا وای چې ته د خپل دین پرېګ دیو کنه پرېګ دیتا وی زنه نه پرېګدم دا دین وی کته نه پرېګ دین بیا وقتل کله شي وی چې سره سره کوي وای کی خو نه پرېګدم دا دین نو پوجانو پولیس لري ورکا وی دا یو غټ غره او ته خو دا هغه بادشاه وی دا به دغه ته بوزي او دغه د غر نه بیر اور غړوي او بیا په سي غټي شات راوچوي چې وس دا ختم شي کله چې غر سرته پوجان وختل او دغه طالب دغه مجاهد د الله تعالی د دین هغه پویا انسان موحد هغه دعا غوښتله چې هغه چې رغړاوه د غرنه نه ویل اللهم اکفنیهم بما شئت الله تعالی تر دې د پاره پوره شه الله تعالی مت اخلاص کا نو هغه غر چې هغه وړقیده هغه ټول چې هغه پوجانو پولیس الله تعالی تباه کړل بس هغه غرق شول الک بیا راغی بادشاہ چرے دا غینہ تہ پوسوک بادشاہ او تو وستا غ مرگری تشول و بس اغا اغیر پر اللہ پورا شوی دین خ بیا اغا لک چرے اغا بیا گرفتار ک او نور کسانی سر سوارکل پ کشتی کی و دا چ کله دریاب مینس تورسی نو دا بر کشتی نه اوغردوی او تاسو به ترازی کله چ دریاب مینس اورسیدل نو بیا غالق دعا وکړه له وی اللهم اکفنیهم بما شئت الله ته د دې لپاره الله زماره لپاره د دېونه پوره شه الله دا تواکه هوا راغله کشته ټوټه ټوټه کړه په یو دړ باندې په یو تخته باندې غسور شو دریاب باندې پوری وته هغه په جن الله تعالی تواکل بیا گرفتار شو بیا راغې د بادشاہ ته د الک وې تمانشي وجله ها یو طریقه شته دی چې زه تا ته هغه در وښیم نو ته به ما شهید کې په هغه طریقه باندې وایي هغه طریقه داره چې ته به دا ټول خلک را جمع کړي ټول خلک به ته را جمع کړي په یو میدان کې ځکه ته بادشاه یې که نه کله چې ته په ریړو کې اعلانو کې خو بیا به ټول خلک را جمع شي او بیا به زما د ترکش نه به ته زما د غړکۍ نه به غشی را واخلې او ما به ولې او داسې به وایي چې بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام وی با دی طریقه وانی و تا زمانه اخلاص شی بس بادشاہ خلق راجم اقلل کلی چه بادشاہ خلق راجم اقلل او غش رواقی است با دبانی گزار کئی وی بسم الله رب الغلام پا بسم الله که خود الله تعالی دا نم ذکر رو کنه بسم الله و پاگی کی نو کلی چه دا شهید که نو طول و خلق ویل آمن نا بی رب الغلام طول ویل وی منگم ایمان نورده دا دی علک چه کم رب ده الله تعالی منگ پاگی بانی ایمان نورده ده بادشاہ چرے حیران شو چې ما خود آغا یو نزان خلاص او دا خو ټول طالبان شول دا خو ټول مجاهدین شول پاو جانو پولیسی ته ویل وی کندی اوکانی کندی اوکانی او پا لختی اوکانستل او نهرون اوکانستل اغیل پیٹراول او سس سیزون اغیل ورک للا دا اغا وقت پا مناسبت بانی چشیو پا اغی که ارون بلک للا ارون بلک للا یو مسلمان برانی و وی یا دین اسلام پریک دو یا پر دی ارتو گردو الله تعالی هغه واقعیا بیانې پدې کې یو زنانه راغله دا غې سره یو ماشومو دا زنانه سره پغې کې دې زنانه ته وی چې دې ورته ورو دنګه نو هغه نه وردنګیدله دا ماشوم یې تر واغې سره هغه ورته ورواچاو دې ماشوم لاندې د دې اور نه خپل مور ته आवाज وکوي اور نه لري را دنګ وته دا اور نه دی دا موږ نشي سیدل را دنګ وته نو دا کافران ناسو ته تماشې کوله د مسلمانانو او مسلمانان په دې طریقه باندې وسوځول مسلمانان وسوځول په روایت کې راغلي دي الله تعالی په غیب باندې عذاب راوسته مختلف روایت دي خو یو روایت په کې داره الله تعالی د غور چې دې در اخور کوي کافرانو باندې هغه یې وسوځول هغه یې تباہ او برباد کړل ختم یې کړل نو دې آیاتونو کې الله تعالی غو واقعیت اشاره کوي قتل اصحاب الاخدود هغه کم دي چې کنستلوي هغه دې الله تعالی تباہ کړي هغه دې الله تعالی تباہ کړي قتل اصحاب الاخدود تبارک للیشی اغا کنستون کی رکندو ان ناری اغا اور ذات الوقود اغا دیر خشاکوالا از هم علیها کله چې ودی علیها عنده د علا په معنا د عنده سره کله چې ودی دا اور په خوا کې قعود ناسو او هم علامه يفعلون او دی واغه سې کولې د مسلمان بل مؤمنانو د مسلمانانو سره شهود دی تماشه کون کیو و ما نقم منهم وس د مسلمانانو سره د ظلم زیاته ولې گاو په هغه زمانه کې هغه کند یې کنستوي نو په دې زمانه کې باغی باندې بمبار کول په دې زمانه کې د ډرون گزار کول په دې زمانه کې توپخانه چلول دا دغه یو شی دی دا توپخانه په ولې چلای دا مسلمانان ولې شهیدان کوي و ما نقم منهم او بده نه ګڼل دیونه الا ایومنو مگر دا خبر چې ایمان نه وړ دی په الله تعالی باندې ال عزیز چې ضرور داد دی الحمید صلی الله علیه یعنی دا جنگ یو سره د الله تعالی په دین باندې د پاکستان سره د پاکستان د حکومت سره زمونږ دښمنی په سوانی ده او زمونږ سره دښمنی په سوانی ده د الله تعالی په دین باندې بس صرف دښمنی په دی باندې ده دا وته دا خو تحریک طالبان پاکستان ریډیو دی کنه مونږ بار بار په دشته اشتهاراتو کې دغه وای عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام دی ده زره تحریک طالبان پاکستان یو ادنا مجاهد یم زه دا وایم که پاکستان دا وای چې ردیو سره زمونږ دښمنی د الله تعالی په دین باندې نه ده د الله تعالی قانون دین نن نافذ کې پاکستان کې ډز بن کی د الله تعالی د قانون د پاره دا جنگ دی چې د الله تعالی قانون نافذ شي بیا ولی بډس کی بیا هډز نه کی کنه دا یو مولای صاحب نه د دغه ایسای ورته ته پوسټ کړو دا دغه چې کمی ده څه شي زونه وتوي دا خبريالیان غوند کې څه زونه چي صحافیان نو صحابیانو ته کیمرا نیولی وا او دا غینه ته پوس کاو هغه په جیل کې هغه مولوی صاحب هغه عالم په جیل کې یاره وای دا خودکشی وای دا خودکش حمله کړی وای دا جایز ده کنه دا جایز هغه ته خودکش حمله وای او مونږه مؤمنان مسلمانان مجاهدین هغه ته استشهادی عملیات وای دا استشهادی عملیات په شریعت کې جایز دي کنه دی جایز دا غینه اوس ویډیو کوله په جیل کې درنه لري کنه نو دا بیا خلکو ته خی چې یاره دا د فدایي عملیاتو نه دا خلاف دی وای دا په شریعت کې جایز نه دی خو پاکستان کې شریعت کم دی خو ته خو دا په شریعت کې جایز دی کنه دی چې کله شریعت نافذ دی نو دا پکې بیا جایز نه دی وای دا خوشته پاکستان کې شریعت شته دی بس د خلی خونه ولا خراب و ما نقمو منهم او بده نه ګڼل دیونه الا یؤمنو مگر دا خبره چې ایمان نه وړ دی په الله تعالی باندې چې زورور زاد دی الحمید صلی الله علیه الذی له ملک السماوات اغه ذات چې دغه پر بات شهید اسمان نو رزمه کړه والله على كل شيء شهید الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی دا سچې تاسو مسلمانانو سره کوي الله تعالی حاضر ناظر دی دا هر څه الله تعالی یني بیا پته ولګي قیامت کې پته ولګي ان الذين فتنوا المؤمنين یقینا کسان چې تکلیفونه ورکړي دي مؤمنانو ته او المؤمنات مؤمنانو زنانو ته په دې جیلونو کې تاسو ردی بندیانو سره څه کوي اغه دا چغي سوري وهي دغه سره مؤمنانو مسلمانانو زنانو سره دا څه کوي تاسو نو فتنوا المؤمنين ثم لم يتوبوا يتوبون يستلي نو دغه پوجانو دپاره ولهم عذاب جهنم دغیر پر عذاب د جهنم دی ولهم عذاب الحريق ودر پر د عذاب د اور سوزون کی دا الله تعالی په سوزون کی اور باندې به سوزول شي په غی باندې به سوزول شي ان الذين امنوا بشارت در پر د ایمان ورو یقینا ناکسان چې ایمان راو له عمل صالحات عملونه کړی دي په طریقه د پیغمبر باندې د الله تعالی په دین باندې ټینګ پاتې شوی دی د الله تعالی شریعت غواړي لهم جناتون د غیر پر جنتون دي تجری من تحت الانهار او دیو چې دا امریکای گیم دی او کله وای دا انډیا گیم دی او کله وای دا زما د امریکای گیم دی کستا د امریکای گیم دی د پرن لند اتحادیه هوتای خو مونږه خبر او کله کنه بده باندې به خبر خلاصو هغه دا چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی شریعت دی په پاکستان کې نافذ شي بس بیا د هر څو بیا ښکار شي دا لهم جناتون دیر پار جناتون دیچ بایگلان دیراغین اولی لذالک الفوز العظیم دا غلوی کامیابی دا الله دا غا کامیابی زمونگا نصیب که این نبت شرب بی کل شدین یقینا ستا دا رب رانی ول چی را غدیر دیاد سخت دی الله تعالی با دا غا پوجان و پولیس و دا غا ایسای او دا غا کافران با الله تعالی راونی سی دا الله تعالی رانی ول غدیر دیاد سخت دی انه هو یبدئ دا غا الله تعالی اول پیدایش کی و یعید او بیا دوباره پیدایش بم الله تعالی کی په قیامت کی و هو الغفور ود الله تعالی بخنه کون کړي الودود مینه کون کړي د مؤمنانو مسلمانانو سره الله د خپل نیکانو بندگانو سره مینه کوي نو الله تعالی جبرئیل علی السلام ته وی چې پلانی سره زما مینه ده ته مو سره مینه کو نو بیا جبرئیل علی السلام په اسمان کې اعلان وکي الله د پلانی سره مینه کوي نو تاسو سره مینه وکي ثم یوزع له القبول فی الارض په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته بیا الله تعالی د دې انسانانو په زړونو کې راغی سره مینه محبت پیدا کی الودود ذو العرش الله تعالی خاوند عرش دی، الله تعالی مالک دی عرش، المجید چلوی شان والا دی، د الله تعالی عرش چې دی غړې لوی شان والا دی، فعال لما یرید کون کې راغسره جوی غواړي، الله تعالی چې سو غواړي هغه کوي. مفسرین لیکلی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض شو او ډیر زیات سخت مریض دی، مرګره ته پوس دراغه وی طبیب دراولم ډاکټر دراولم هغه تو وی طبیب زریدلایما. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته سوی وی زه ډاکټر لیدلایما طبیب زریدلایم، هغه دې ته پوس وک وی تا ته سویل وی تا ته سویل دی، هغه طبیب دې ته سویل له هغه وی هغه تو دایره ته ویل چې فعال لما یرید، الله تعالی غزاد دی فعال کون کې رضا غسه جګه یو غواړي، بس دا الله تعالی خو خو په ماری مرض راوستره دوايي خو غنه استعمال ول کنه، خو اسنه چې یو غنټه استعمال نه کې او درد لږ زیات شي بیا وته چې زما توبه دا راوړی غستنیم راوړی ډریپونم راوړی اگر شی راوړی او راوي منډی راپکې خو چوس خشم نه نه هغه یو سړی مریضو نو لږ وخت لري بس وېزه دغه کومه او وېزه د ایوب علی السلام په شان کې وې صبر کومه و ایوب علیہ السلام اتلس کال جر صبر کړو مریضو نو زه خو د اتلس میشتیا اتلس ورځې به حکم کنه کله چې درد لګتی شونه و الله تعالی هغه ایوب علیہ السلام هغه پیغمبر دی و زه ایوب یم زره پلانی زویم و زه هغه پیغمبر خو نه یم و الله تعالی خمیکا نفعل لما یرید. هل اتاک حدیث الجنود اوس الله تعالی ذکر کئ تخویف دنیوی الله تعالی ذکر کئ هل اتاک یقینا راغلی دیتا تا هل فمانه د قد سره دی یقینا راغلی دیتا تا خبر د غلخ کرو کم لخکریان فرعون چغه د فرعون لخکری و سمود او سمودیانو الله تعالی تا راغی خبر راغلی د کنه نو سمانه دا او یقینی داغی خبر مونته راغلی دی قرآنی کریم کې هغه بار بار بیان شوی دی اوس ګوره قرآن اختتام ترې کنه نو معمولی اشارات کوي واقعیت ته اول چیرې تفصیلی واقعیت بیان شول بیا چیرې لنډیدل اوس الله تعالی سره پوی د فرعونیانو دا خبر د تراغله ده کنه نور خو سبق یاد ده کنه اگر ټوله واقع رایت کی ځنته سمودیانو سکړیو نو دغه سی فرعونیانو سکړیو بل لذین کفرو پی تکذیب بلکې کافران چې پی تکذیب مشغول دي په هغه تکذیب کې دا فی راضی د انغماس لپاره دا د الله تعالی د دی دین د تکذیب په واره کې ورننه وتی ور مشغوله شوی دی پکې والله می ورایهم او الله تعالی د هر طرف د دیونه محیط را ګیرون کړي الله تعالی ودا کافران د هر طرف نراگیر کی بخپل علم کی بخپل قدرت کی الله تعالی را گیر کړی دی بل هو قران مجید بلکې دا قران کریم دی مجید دوی شان والا ترغیب دی قران کریم ته او صداقت د قران کریم بیانی دا د الله تعالی کتاب دا قران دی او دا د لوی شان والا کتاب دی په لوح محفوظ په تختو ساتل شو کی سی لوح محفوظ محفوظ نو مراد دا په هغه تختو کې لیکل شو دی په لوح محفوظ کې چې تغییر او تبديل ورې کې ناراضی نو دغه سی د شیطانانو دغه محفوظ کړل شو دی د ته ام الکتاب مل کیږي فی لوح محفوظ متویل کیږي او فی کتاب مکنون په سورۃ الواقعۃ یو سر دسم نمبر آیت کې تویل شو فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ دا د پاره تختو ساتل شو کی هغه محفوظ دی تغییر او تبدیل نه او تختې چې هغه محفوظ دی د شیطانانو نه شیطانان چې هغه تلاس نشي رسولی.